Вольга Іпатава. Знак вялікага магістра. Раман. Мінск. Кнігазбор. 2009 год. Чытае Валянцін Аксенцюк. Непроста ішло будаванне літоўска-беларускага гаспадарства, у якім нашая мова была дзяржаўнай. Найвышэйшай ваенна-палітычнай магутнасці і міжнароднага аўтарытэту гэтая дзяржава дасягнула пры вялікім князе Вітаўце. Чамярыцкі, даследчык і перакладчык летапісу вялікіх князёў літоўскіх.